Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Önümüzdeki günler hac ibadetinin yapıldığı günler olması dolayısıyla bu haftaki konuşmamda Peygamber-i Zişanımız Server-i Kainat Muhammed-i Mustafa aleyhi ertelü salavat-ı ekmel-i tahiyyat Efendimizin hacla ilgili hadis-i şeriflerinden okumak istiyorum sizlere. Birinci hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: El haccu vel mu'temiru vel gazi fi sebilillah vel mücemmi'u fi dımanillah da'ahum fe ecabuhu fesaluhu fe'a'tahum. Müjdeli bir hadis-i şerif. Kelimelerini yavaş yavaş izah edelim. El-Haccu. Ha harfinden sonra A uzun. Hac, haccı yapan kimse demek. Hac eden kimse. El-Haccu. Haccı yapan kimse. Vel-Mu'temir. Mu'temir de ömre yapan kimse demek. El-Haccu vel-Mu'temir. Haccı yapan ve ömreyi yapan kimse. Ömre haçla beraber de olur. Hac zamanı olmayan bir başka zamanda da sırf ömre olarak da olabilir. Yani ömre haccın arkadaşı olarak hac ve ömre bir arada yapılması mümkün olan bir ibadet. Ama hac mevsimi olmayan bir zamanda insan bu güzel diyarlara gelme imkanı bulursa o zaman sadece ömre yapar. Ömre müstakil de olabilir. Hac mevsimi nedir? Kur'an-ı Kerim'de çok kıymetli olduğu tasrih edilmiş, açıklanmış olan günlerdir. Bu günlerde yapılan ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Önce onu hatırlatayım. Söz arasında kardeşlerime. Bu günlerde oruç tutmak sevaptır. Bu günlerde efendim çeşitli ibadetleri yapmak, namaz kılmak, efendim Kur'an okumak, sadaka vermek çok sevaptır. Efendim gecelerini ihya eylemek çok sevaptır. Bu günlerin kıymetini bilmek lazım. Vel fecr ve leyalin aşrin, 10 gece diye efendim Vel fecr suresinde kendisine öneminden dolayı, kıymetinden dolayı yemin edilen 10 gece 9 gündür efendim. Tabi bayram zaten çok kıymetli bir gün ama bayramdan bir önceki gün hacca gelmeyen kardeşlerimiz Türkiye'deki ve benim bu konuşmamı alan, dinleyen her yerdeki kardeşlerimiz Arefe gününde yani Zilhicce'nin 9'unda hacıların Arafat'a çıktığı zaman oluyor o zaman. Oruç tutarlarsa o orucun da sevabı çok büyük. Geçtiğim konuşmalarda bunu müteaddit defalar anlatmıştım. Şimdi tam zamanında hatırlatıyorum. Takvimlerine yazsınlar, net defterlerine not alsınlar. Arefe gününde oruç tuttu mu bir insan, bir geçmiş senenin günahları affolunuyor, bir de gelecek senenin günahları affolunuyor diye müjde var. Gelecek senenin günahlarının affolunması tabii bir sene yaşayacağının da müjdesi demek olur. Onun için bu orucu tutmalarını tavsiye edeceğim. Demek ki hac zamanında insan bu Kabe-i Müşerrefi'yi ziyarete gelirse, haccın farzlarını yaparsa, Arafat'a çıkarsa, tavafı ziyareti yaparsa, hac ibadetinin gerektirdiği vacipleri, sünnetleri ifa ederse efendim ne güzel hacı olur. Bu mevsimin dışında bu mübarek yere gelirse bir insan, diyelim ki 2 ay sonra geldi, 3 ay sonra geldi, senenin bir başka zamanda, o zaman da gene bir ibadet olur onun bu ziyareti. Kabe tavaf edilir, Safa ile Merve arasında sa'y edilir, tıraş olunur, ömre tamam olur. Biz ona ömre diyoruz. Efendim, ömreyi yapan kimseye ömreci diyoruz. Araplar mu'temir diyorlar. Gelelim bu izahlardan sonra bu müjdeli metnini az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifin izahının devamına. El-Haccu, haccı yapan kimse. Vel-Mu'temiru, ömreyi yapan kimse. İsterse hac zamanında hacla beraber yapıyor olsun, isterse başka bir ayda sırf ömre olarak yapıyor olsun. Vel-Gazi fi sebilillah, efendim Allah yolunda gaza eden bir kimse, o da işte dünyanın herhangi bir yerinde efendim dini için efendim çarpışan mübarek insan. Gaza eden, cihat eden kimse. Ve mücenni'u, mücenni' de yine hepimizle ilgili, bugün biliyorsunuz Cuma günündeyiz. Mücenni' Cuma gününe giden kimse demek. Yani Cuma namazına giden kimse, mücenni' deniliyor buna, Cuma'yı eda eden kimse demek. Bu dört kimse, fi dımanillah, Allah'ın garantisi altındadır, hıfzı himayesi altındadır. Allah bunları himayesine almıştır. Kim bu dört kimse? Hacı, ömreci, gazi ve cumaya giden cumacı. Bunlar Allah'ın himayesine alınmış, Allah'ın kendilerini koruduğu, himayesine aldığı, kefaletine aldığı efendim kimselerdir. Da'ahum fe ecabuhu. Çünkü Allah bunları davet etmiştir. Evet, insanın hacca gelmesi Allah'ın nasip etmesiyle, yani manevi, bizim anlamadığımız ruhlar aleminden, maneviyat aleminden bilmediğimiz bir şekilde olabiliyor. Davet edilen hacca gelebiliyor, davet edilen ömreyi yapabiliyor. Efendim, gazi de öyle, efendim, cumaya gelen kimse de öyle, Allah'ın nasip etmesiyle oluyor. Yahut da zaten Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de hac etmeyi, ömre yapmayı emrettiğine göre davet Kur'an-ı Kerim'den umumi olarak yapılmış oluyor. Cihat da öyle. Cuma günü de cuma namazına gelmek de Kur'an-ı Kerim'de zaten yazılmış. Efendim, اِذَا نُودِيَ لِسْفَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ diye. Demek ki davet umumi, yani manevi gizli değil de umumi olarak da, aşikare olarak da zaten kitapta, sünnette yazılı bulunduğu için, ister o manevi manasını düşünelim, ister maddi manasını düşünelim, de'ahum, Allah onları çağırmış bulunuyor, emretmiş bulunuyor bu işleri yapmalarını, hac, ömre, kaza ve cuma namazı kılmayı emretmiş oluyor ki ecabuhu, bu kişiler de Allah'ın bu davetine icabet etmiş oluyorlar. Yani emri kabul etmiş ve emri ifa etmiş oluyorlar. Ve se'eluhu, bunun sebebiyle Allah onları çok sevdiği için onlar Allah'tan bir şeyler isterler, istediler ki atahum, Allah da istediklerini verdi diyor Peygamber Efendimiz. Yani vereceğinin kesin olması dolayısıyla mazi sigasıyla söylüyor. Yani istediler verdi demek, istediklerini mutlaka verecek, sanki olmuş bitmiş gibi bilin bu işi, garantili bilin manasındadır. Onun için sevgili dinleyiciler, Allah Teala Hazretleri hacıyı, ömreciyi, gaziyi, cumacıyı kendi ibadetine kendisi çağırmış olduğu için, onlar da davete icabet ettikleri için onların istediklerini verecek, büyük mükafatlara nail edecek diye birinci hadis-i şerifi okumuştuk. Tabii bu büyük bir müjde. Bu müjdeyi artık bu sene hacca gelebilenler kazandılar. Veya şu günlerden sonra da işlerini tamamlayıp gelebilen olursa, çünkü dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli imkanlara sahip kardeşlerimiz olabilir, onlar da kazanırlar. Ama önümüzdeki seneye, tabii bu müjdeleri dinleyen kardeşlerimiz önümüzdeki seneye şimdiden niyet etsinler, hazırlanmaya başlasınlar. Çünkü niyet etmek de çok sevap. Bir insan bir şeye niyet edince efendim yapamasa bile sevabı alıyor. Bu birinci hadis-i şerif. Gelelim ikinci hadis-i şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Ümame radıyallahu anh'ten Deylemi'ni rivayet ettiğine göre buyuruyor ki el haccu fi dımanillahi mukbilen ve mütbira fe in esabehu fi seferi ta'abun ve nasabun gafarallahu lehu izalike seyyiati ve kâne lehu bi külli kademin yerfa'uhu elfe derecetin fil cennet ve bi külli katretin tusibuhu min matarin ecrü şehid. Bu da hacla ilgili güzel bir müjdeli hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz el haccu fi dımanillahi mukbilen ve müdbira. Hacca niyet eden kimse Allah'ın kefaletinde, himayesindedir, koruması altındadır. Sevgili bir kulu durumundadır. Allah onu koruyor. Ne zaman? Mukbilen ve mudbira. Yani hacca giderken de böyle, Allah'ın himayesindedir. Hacdan dönerken de, evine varıncaya kadar da Allah'ın hıfz-ı himayesindedir, kefaletindedir, koruması altındadır, zamanını Allah ona zamindir, yani onu koruyor, garanti ediyor. Fe'in esâbehu fî seferî ta'abun ve nesabun. Eğer bu hac yolculuğunda kendisine yorgunluk, üzüntü, efendim, bitkinlik isabet ederse ki mutlaka yolculuklarda buna benzer şeyler olur. Her yolculukta olur. Ayrıca hac yolculuğunda daha fazla olur. Her ne kadar hac yolculuğu bugün çok kolaylaşmışsa da yine de kendine göre birçok zorlukları vardır. İklimlerden doğan zorluklar vardır. Efendim, Arabistan sıcaktır. Başka yerlerden gelen bu iklime intibakta zorluk çekebilirler. Gümrüklerde zorluklar vardır. Efendim, uzun bir yolculuk olduğu için seyahat vasıtalarında çekilen, yollarda çekilen sıkıntılar vardır. Evet, çeşit çeşit sıkıntılara uğrayabilir ama gafarallahu lehu bidalike seyyatihi. Bu yorgunluklar, üzüntüler sebebiyle Allah hacının günahlarını mağfiret eder. Ve kâne lehu zikullu kademin yerdahu elfe derecetin fil cennet. Attığı yerden kaldırıp tekrar bastığı her adımı için cennette 1000 derece kazanır. Yani adım adım hacca gittikçe, yürüdükçe 1000 derece cennette derece kazana kazana gider. Ve bi küllü katretin tusibuhu min matar. Yağmur yağdı, efendim ıslandı, sıkıntı çekti. Uğradığı her üzerine damlayan her yağmur tanesinden dolayı da ecru şehit, efendim bir şehit sevabı kendisine verilir. Yani bunların hepsi acının, sıkıntılarının boşa gitmediğinin, Allah tarafından büyük mükafatlarla karşılandığının, Allah tarafından kendisinin çok büyük şekilde mükafatlarla taltif edildiğinin efendim işaretleri, müjdeleri olmuş oluyor. Demek ki zorlukları olmasına rağmen bu ibadetten kaçınmamalı Müslümanlar. Evet, hac hakikaten kolay olmayan bir ibadettir. Tavsiye ederiz genç kardeşlerimizle, özellikle gençlik ve dinçlik varken hac yapmaya çalışsınlar. O zaman daha rahat olur. İhtiyarlayınca tabii efendim vücudun gücü kuvveti azaldığı zaman sıkıntılar daha çok oluyor ve sıkıntılara tahammül daha az oluyor. Ama sıkıntı da olsa o sıkıntılardan mükafatlar büyük geleceği için o mükafatların hatırına insan sıkıntılara sabreder. Sabrın da mükafatının çok büyük olduğunu zaten biliyoruz. Dinimizin iki en esaslı efendim duygusundan birisi sabırdır. Birisi sabır, birisi şükür. Sabredeceğiz, sevap kazanacağız. Şükredeceğiz, sevap kazanacağız. Üçüncü hadis-i şerif: El haccu sebilullahi tuda'afu fihin nefakatü bi sebi'miyeti zı'fin. Bir rivayette de el haccu fi sebilillahi diye de geçmiş. İkisi de, ikisinde de güzel aynı mana çıkıyor. Hac Allah yoludur. El haccu sebilullah diye tercüme okursak, o rivayeti tercüme edersek, hac Allah yoludur. Yani hani fi sebilillah yapılan şeylerin mükafatı çok ya, hac Allah yolu olduğundan, o gruptan olduğundan, tuda'afu fihin nefaka, bu hac için yapılan masraflar, infaklar, harcamalar bi sebi'miyeti zı'fın 700 misli ecirle karşılanır. Yani bire bir değil, bire 10 değil, bire 70 değil, bire 700 misli efendim mükafatı büyük oluyor. Çünkü hac Allah yoludur. Bir rivayette de el haccu fi sebilillah diye gelmiş. Yani Allah hac Allah yolunda yapılmış bir ibadettir demek. Mana gene aynı. Biliyorsunuz bazı ibadetlerin mükafatı ötekilerine göre daha yüksek veriliyor. Bazı ibadetler 1'e 10'dur. Bazı ibadetler 1'e 70'tir. Bazı büyük kıymetli ibadetler 1'e 700'dür. İşte bu 1'e 700 olan ibadetlerin birkaç tanesini hatırlayalım. Birisi cihata sarf edilen masraflar. Bu 1'e 700'dür. İkincisi ana babaya yapılan masraflar. Bu da 1'e 700'dür. Üçüncüsü aile efradına, kendi evine insanın yaptığı masraflar 1'e 700'dür. Dördüncüsü hacca ömreye yola koyulduğu zaman yaptığı masraflar, vergiler, bilet paraları, efendim yemek paraları, vasıta paraları, Bu da 1'e 700'dür. Onun için şeyden masraflardan büyük mükafatlar olduğu için o masraflardan kaçınmamalı. Onların büyük mükafatlarla karşılanacağını bilmeli Hacı Efendi. 4. hadis-i şerif: El haccül mebruru leyse lehu ceza'un illel cennet. Kâni ya Resulallah ve ma birrül hac yani it'amun ta'amı ifşa'us selam. Cabir radıyallahu anh'den bu meşhur hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. El haccül mebrur yani birr-ü takva ile böyle edepli takvalı güzel bir şekilde yapılmış haccın mükafatı cennetten başka bir şey değildir. Mutlaka cennettir. Dediler ki ya Resulallah haccın böyle birr-ü takva ile yapılması nasıl olacak? Ama birr-ül hac, mebrur hac olması için ne yapmamız lazım diye sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Bu müjdeyi duydukları zaman sahabe Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin buyurmuş ki ta'am-ı ta'am ve ifşa-ı selam yemek yedirmektir ve selamı yaymaktır. Demek ki Hacı Efendi parasıyla ziyafetler çekecek, fakirlerin efendim ihtiyaçlarını karşılayacak, su ihtiyacı olur, yemek ihtiyacı olur. Efendim tabii yollar eskiden daha da zordu. Şimdi çok kolay. Şimdi her taraf süpermarket dolu, her çeşit mal var. Efendim parası olan hepsini alabiliyor. Eskiden parası olsa da bulamayabilirdi. Fukaracıklar hac yapmakta zorlanabilirdi. Yollarda elef olurlardı. Şimdi de o zaman da tabii başkasına yardımcı olmak çok önemli. Demek ki haccın böyle takvalı efendim güzel bir hac olması için it'am-ı ta'am ziyafet çekmek efendim hayırlar yapmak çok önemli. Bir de sağa sola güleç yüzle selam verecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hacı efendi tatlı olacak. Yani cömert olacak ve sevimli, sempatik olacak. Selamlı olacak. Efendim böyle güleç yüzlü olacak. Tabi ayet-i kerimelerden bu makbul bir hac olması için, mebrur bir hac olması için bazı başka şartları da biliyoruz. Neler var mesela? Hac yaparken ne olmaması lazım? Cidal olmaması lazım. Çok oluyor cidal. Cidal mücadele demek. Yani insanların birbirleriyle münakaşa etmesi, çekişmesi, çatışması, kavga etmesi demek. Haçta bu yok. Haçta bu olursa haçın sevabı gider. Sonra füsuk Allah'ın emrine aykırı işler yapmak demek. Bu da yok haçta. Yani Allah'ın emrine aykırı işler yapmamaya Hacı Efendi yol boyunca ve hac esnasında çok dikkat etmeli. Tabi Allah'ın emri nedir? Rızası nereden kazanılır? Allah'ın sevmediği işler hangileridir? Nelerden insan günaha girer? Bu bilgiyi insanın çok önceden kazanması lazım. Daha önceki vaazlarımda söylemiştim. Biz yanlış bir eğitim uyguluyoruz. Çocuklarımıza günahları daha büyüğe ermeden, sorumluluk çağına girmeden öğretmemiz lazım. Say bakalım evladık büyük günahları nelermiş diye tıkır tıkır çocuk sayabilmeli ki bilmeli ki yapmasın günahları. Yani sorumluluk çağına girmeden günahların neler olduğunu bilmeli. Büyük günahlar var, küçük günahlar var. Onları bilmeli. Sonra efendim maddeten böyle belli olan günahlar var. Efendim bir de belli olmayan böyle farkına varmayabilecekleri insanların günahlar var. Mesela gıybet bir günah. Ama sohbetlerde bol bol gıybet ediliyor. Birisinin aleyhinde konuşuluyor. Böyle bir şeyin yapılmaması lazım. Ahlaka aykırı bir şey. İşte bu günahların her çeşidini çocuklarımıza önceden öğretmeliyiz. Kendimiz de bilmeliyiz. Haçta da bunların efendim uygulaması olacak. Hiç efendim gıybet etmeden, dedikodu yapmadan, araba bakmadan, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, elimizle hatalı bir iş yapmadan, günah işlemeden haccı öyle yapmamız lazım. Sonra refes pentekse ile refes pentekse ile refes. Refes bu da müstehcen fiil ve müstehcen sözler demek. Bu da olmayacak tabii. Böyle bir şey olduğu zaman haccın şeyi gider efendim. Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Tabii bir hacı efendi böyle şeyleri yapar mı? Yani böyle kötü, feci, müstehcen şeyleri yapar mı? Şeytan usulü çok olduğundan yaptırabiliyor. biz de bunları duyuyoruz. Hoca olarak bize gelip şikayet ediyorlar. Kendileri itiraf ediyorlar. Ben böyle bir hata işledim. Şimdi pişmanım, ne yapayım diye söylüyorlar. Yani şeytanın hacıya musallat olacağını bilerek hacı kendisini uyarıp tutmalı. Böyle günahlara, müstehcen işlere, hatalara düşmemeye dikkat etmeli. Böyle mebrur bir hacı yaparsa mükafatı cennet oluyor. Cömert olacak, kesesini açacak, tatlı dilli olacak, güleç yüzlü olacak, herkese selam yağdıracak, ikram yağdıracak, böylece sevapları kazanacak. Beşinci hadis-i şerif, bu konuda bugün okumak istediğim müjdeli hadislerin beşincisi: El haccu yükeffiru ma beynehu beynel haccillezi kablehu ve ramadanı yükeffiru ma beynehu ve beyne ramadanellezi kablehu vel cumaatü tükeffiru ma beyneha ve beynel cumaatilleti kableha. Ebu Umame radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hac kendisinden evvelce yapılmış olan öteki hacla aradaki işlenmiş hataların, günahların affına sebep olur. Bir mükeffirdir, yani kefaret olur, siler. Ve Ramazan, kendinden önce tutulmuş olan Ramazan'la bu seneki Ramazan arasındaki günahların affına sebep olur, yani kefaret olur. Cuma, daha önceki hafta kılınmış olan Cuma ile bu Cuma arasındaki günahların affına sebep olur, yani kefaret olur. Demek ki insan bu ibadetleri yapınca daha öncekilerle aradaki şeyler siliniyor. İlk yaptığı zaman o zamanki günahlar siliniyor. Ondan sonra yaptığı zaman bir evvelkiyle aradaki günahlar siliniyor. Böylece günahsız yaşamaya devam ediyor. Bu bakımdan hacı tekrar tekrar yapmak da önemli, sevaplı bir şey. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şey. Yani 3-5 sene geçince fırsat buldu mu insan tekrar hac etmeli. Tabii bu konuda bizim Türkiye'mizde bir söz yayılmış. Bunu çok kimseler söylüyor. Hacı efendi bir defa hacca gitmiş, bundan sonra gitmesin. Ne yaptın? Efendim bu parasını hayırlara sarf etsin. Memleketin içinde bu para kalsın. Ama işte bakın, bu ikinci sefer yapılan haccın sevap olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Bu hususta başka hadis-i şerifler de var. Hacı efendi böyle günahlardan temizlenince, kalbi pırıl pırıl olunca, maneviyatın lezzetini alınca zaten ondan sonra ömrünün diğer kısmında hayırlar yaparak geçiriyor zamanını. Parasını vakıflara bahşediyor, efendim dairesini vakfediyor, cami yaptırıyor, Kur'an kursu yaptırıyor, efendim köprü yaptırıyor, köye su getiriyor. Hayır için vesile arıyor, bahane arıyor, parasını nasıl, nerede bir hayra sarf eder de efendim nasıl sevap kazanır diye bütün varını, yoğunu hayra sarf etmeye çalışıyor. Bu nereden oluyor? Gönlünün iman dolmasından, efendim hac yapmasından, Allah'ın onu affetmesinden, ona güzel duygular vermesinden oluyor. Nice zenginler var ki çevresine hiçbir hayrı yok. Herkes kendisine kızıyor. Bak bu kadar parası var ama bir hayır bırakmadan gidiyor diye efendim darılıyorlar. Neden? Onun içinde iyilik yapma duygusu gelişmemiş. Sonra evet, memleketin parası memlekette kalsın, güzel, ama yani böyle ibadetten kısarak mı memleketin parası memlekette kalsın diye düşüneceğiz? Memleketin parası boş yere başka şeylerde gitmiyor mu? Avrupa'ya kumar oynamaya gidenler yok mu? İsviçre'ye kayağa gidenler yok mu? Kongo'ya arslan avına gidenler yok mu? Efendim şöyle bir eğleneceğim, bir dolaşayım Amerika'yı, Avrupa'yı da kürkler alayım, yiyecekler alayım, yiyecekler alayım diye oralara gidenler yok mu? Oraya gitmese bile Türkiye'de yabancı mallarına korkunç bir adet var. Müthiş bir patlama var. Efendim ithal malı kullanımında diye gazeteler yazıyor. Niye veriyoruz? Yani bizim kendi üretimlerimiz ihraç edilirken bir sürü efendim böyle döviz kaybına sebep olacak yabancı mallar niye kullanalım? Her ülke kendi ülkesinde kendi malını ürettiği kendi malının satışı için gayret sarf ediyor. Mesela bir Fransa'yı düşünün, Fransa kendi otomobilini kullanıyor. Bakanlıklarında, devlet dairelerinde kendi vatandaşlarının kendi otomobilini kullanmasını istiyor. Kıkıltı halinde bir duygu olarak yaymaya çalışıyor. Almanya öyle. Kendi otosunu kendisi kullanmak istiyor. Her ülke buna gayret sarf ediyor. Biz Türkiye'de kazanıyoruz. Ziraatten veya imalattan veya ticaretten paralarımızı götürüp başkalarına veriyoruz. Büyük bir israf, korkunç bir döviz kaybı lüzumsuz bir efendim lüks ve israfa harcamak. Bununla uğraşalım. Bu daha önemli. Biraz tasarrufa, biraz tevazuya insanlarımızı sevk edelim. Biraz yerli üretimlerimizi kullanmaya teşvik edelim. Çin'in yaptığı gibi, Japonya'nın yaptığı gibi tasarrufu teşvik edelim. İhracatı teşvik edelim. Böylece bu işi efendim kapatmaya çalışalım. Bir hacının 100 senede, 5 senede bir efendim ibadet yapmak için hacca gelmesi, bahis konusu olursa onun karşısına çıkmak doğru olmuyor. Evet. Tabii hacca gelenler böyle. Bir de cuma namazı müjde olarak bu arada veriliyor. Demek ki cumaları da kılmaya çok çok gayret edeceğiz. Ve cumanın efendim kaçırılmamasına dikkat edeceğiz. Bu hususta iki şey var. Bir, kişilerin cuma namazını kılmakta tembellik etmeyip cuma namazını kılmaları, iş yerini kapatması, dükkanını tatil etmesi, işçilerine de hadi bakalım size müsaade ediyorum, erkenden kapattım bugün cuma, cuma namazını kılın demesi lazım. Yani iş yerinin cuma saatinde kapalı olması dinimizin emri. Açık olursa günah olur. Vezerül bey, efendim alışverişi bırakın emrine aykırı olur. Böyle olacak. Tabi patronlar kendileri hem camiye gelecekler cuma günü hem de çalıştırdıkları insanların cumaya gelmesini sağlayacaklar. En büyük patron olan devlet de tabi memurlarına, kendi çalıştırdığı insanlara bunu sağlamalı. Cuma gününe efendim şey yapmamalı. Riayet etmeli. Cuma günündeki o saatte efendim memurlarının cuma namazına gitmesini sağlamaya çalışmalı. Bu çok önemli bir husus. Bu hususta kim yardımcı olursa tabi derece derece, mesela valiler saat ayarlaması yaparak cuma namazının efendim memurlar tarafından kılınmasını sağlayabilirler. Böyle bir selahiyet onlarda var. Kim böyle bir ayarlamayla insanların cuma namazını kılmasını sağlıyorsa tabi kılanların sevabının bir misli onun defterine yazılır, büyük mükafat kazanır. Müftü efendiler de evvel girmiş olan yerlerde cuma vakti biraz tehir ederek cuma namazının kılınmasını, memurların daireden çıktığı saate ayarlayarak onların, öğrencilerin ve memurların girmesini sağlayabilirler. Okullarda da öğrencilerin cumaya gitmesi için o cuma saatinde ders konulmayabilir. İmam Hatip okullarında konulmuyor cuma saatlerine ders. Öteki okullarda da konulmasın. İbadet hürriyetinin gereği olarak öğrenciler cumaya gidebilir. Bu hususta tabi gerekli kanun düzenleme yapmak gerekiyorsa milletvekillerinin de o kanun düzenlemeleri yaparak bu cuma ibadetini kolayca isteyenlerin yapmasını sağlaması çok büyük sevap kazanmalarına sebep olur. Böylece onlar da bütün cuma kılanların sevaplarının bir mislini kazanmış olurlar. Son bir müjdeli hadisi şerif okuyarak konuşmamı kapatmak istiyorum. Bu haccın haftasında haçla ilgili hadisleri tamamlamak istiyorum. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş ki el-Haccu yüşefi'u fi erbaimiyetin min ehli beytihi ve yahvücü min zünubihi eyevni veledebbü ümmühü. Hacı Efendi ailesi ve akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip olur. Şefaat edecek ahirette. Şefaat etmek ne demek? Ya Rabbi bu kusurlu ama sen bunu affet benim hatırım için. Bunun günahlarını bağışla diyecek ve onun cennete girmesine sebep olacak. Şefaat ediyor 400 kişiye. Bir hacı efendi akrabasından, yakınlarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip. Demek ki bir kavim, kabile içinde hacca gidecek insanları teşvik etmeli. Aman hacca gidin de biz de istifade edelim demeli. Yani hacca gidemeyenler de 400 kişi ondan istifade edecek olduğu için toplu bir hayra mazhar olma durumu oluyor. Ve yahrucu min zunubihi kenevmü veledet bu ümmühü ve hacı efendi günahlarından sıyrılır, tertemiz çıkar. Nasıl kenevmü veledet bu ümmühü? Annesinin onu doğurduğu gündeki masum hali gibi. Yani nasıl bebek dünyaya geldiği zaman hiç günah işlememiştir, masumdur, yavrucak. Efendim defteri tertemizdir. Daha hiç herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bembeyazdır defteri. Hiç günah yazılmamıştır. İşte hacı da hacı yaptıktan sonra annesini onu dünyaya getirdi, o ilk gündeki gibi efendim tertemiz günahlardan arınmış olur. Tabi ne yapması lazım? Hacı yaptıktan sonra artık o tertemiz defterini tekrar günahlarla kapkara etmemeye çalışması lazım. Sıkı durması lazım. Efendim iyi bir Müslüman olarak yaşamaya gayret etmesi lazım. Tabi burada hatırıma geldi. Bazı kimseler de diyorlar ki efendim ben hacca gitmiyorum. Allah Allah. Bu kadar mükafatları var. Hacca niçin gitmiyorsun? Efendim hac güzel de tamam, mükafatları var da ben haçtan geldikten sonra belki kendimi tutamam, günah işlerim diye gitmiyor. Bu çok yanlış bir felsefe. Çok yanlış bir düşünce. Şeytanın bir kandırması. Çünkü efendim iyi bir şey sonradan ben bunu şey yapmam diyerek bırakılmaz. Efendim riayet edemem diye bırakılmaz. Riayet etmek niyetiyle inşallah bundan sonra ben iyi bir insan olurum diye yapar insan. Kusuru olsa bile o niyetle yaptığı için efendim hac yapmış olmanın mükafatlarını kazanmış olup bir zarara uğramaz. O bakımdan böyle sakat felsefeleri, bir takım sakat felsefeler var. İşte hacca bir giden bir daha gitmesin veya genç yaşında gitmesin çünkü hacılığına riayet edemez filan gibi şeyler. Bunların hepsi şeytanın efendim uydurduğu, insanların arasına yaydığı, hac yapmasınlar, sevap kazanmasınlar, efendim kendisi gibi cehenneme girip yansınlar diye efendim uğraştığı şeylerdir. Yanlış vesveselerdir. Bunlara riayet kanmamak lazım. Efendim bu haccın muazzam mükafatlarını elden kaçırmamak lazım. Sevgili akla dinleyicileri, hepinize temenni ediyorum. Hacca gitmeyenler efendim önümüzdeki yıllarda hac kendilerine nasip olsun ve bugünkü hadislerde okuduğum mükafatlara nail olsunlar. Efendim cenneti kazansınlar. Ahirette akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkını elde etsinler. Attıkları her adımdan, üzerlerine yağan her damladan dereceleri yükselsin. Bu mükafatlara ersinler. Allah-u Teala Hazretleri onları hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili akrabalar dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.